السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی. مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی. اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز خلاف ادب ہو جائے یا معمولی سے کوئی چیز ایسی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن میں کہا فغفرنا له ذلك، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نیت باندھی. جب تین رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور ایسا روئے کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے. چنانچہ تین رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا، بدر المجہود میں لکھا ہوا ہے، اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی. یہ تین رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے. بعض علماء نے کچھ اور انبیاء کے بھی نام لکھے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب سے اپنا دین کا کام لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے. آج جو ہے اتنا پڑھ لیجئے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.